Myślisz? Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 7 marca, jest 11. Serwis informacyjny Trójki, Artur Ewertowski. W Arabii Saudyjskiej o współpracy energetycznej będzie dzisiaj rozmawiał szef polskiego rządu. Konsekwentnie zmieniamy sytuację polskich rodzin. Tak minister rodziny odniosła się do protestu niepełnosprawnych w Sejmie. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Polska będzie chciała zwiększyć współpracę energetyczną z Arabią Saudyjską. Premier Mateusz Morawiecki leci dzisiaj na kilka godzin do Rijadu, gdzie będzie rozmawiał z przywódcą Saudyjskiego Królestwa, księciem Mohammedem bin Salmanem. O szczegółach Wojciech Cygielski. Arabia Saudyjska to jedna z potęg energetycznych na świecie. Królestwo posiada drugie co do wielkości złoża ropy naftowej na globie. Pod koniec ubiegłego roku poinformowano, że narodowy saudyjski koncern Aramco przejmie 30% udziałów w rafinerii w Gdańsku. Plany PKN Orlen zakładają też zwiększenie importu saudyjskiej ropy. O dalszej współpracy premier Mateusz Morawiecki ma w Rijadzie rozmawiać z saudyjskim księciem koronnym Mohammedem bin Salmanem, który także pełni funkcję szefa rządu. Premierzy będą omawiać kwestie współpracy gospodarczej. Królestwo Arabii Saudyjskiej jest dla nas ważnym partnerem w obszarze energetyki, ale również w ramach potencjalnych inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii, inwestycji w nowe technologie. Zapowiada rzecznik polskiego rządu Piotr Müller. Polska chce też eksportować więcej żywności do Arabii Saudyjskiej. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie zmienia sytuację polskich rodzin. Marlena Maląg podkreśliła z mównicy sejmowej, że dotyczy to wszystkich dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych. Programy funkcjonują. W tym roku tylko na te programy razem z centrami opiekuńczo-mieszkalnymi przeznaczamy blisko 1 mld zł. Nie jest prawdą, że Fundusz Solidarnościowy jest przeznaczany na inne cele. Nie, Fundusz Solidarnościowy wspiera osoby niepełnosprawne. Wszystkie środki, które są przekazywane z daniny solidarnościowej, są przekazywane na programy. Minister odniosła się w ten sposób do protestu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, który rozpoczął się w Sejmie w niedzielę. Protestujący domagają się szybkiego rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o rencie socjalnej. Zakłada on wypłatę świadczenia w wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, czyli obecnie 3490 zł. Rosja coraz częściej wysyła na front rekrutów bez przygotowania i wyposażenia, informują rosyjskie media niezależne. W ocenie analityków wojskowych takie działania obniżają zdolności bojowe rosyjskiej armii. Informacje o wysyłaniu na front nieprzygotowanych i źle wyposażonych żołnierzy docierają do opinii publicznej z różnych regionów Rosji. Rekruci z graniczącego z Ukrainą obwodu białgorodzkiego opublikowali zapis wideo, w którym informują, że mieli służyć w obronie terytorialnej, a trafili do oddziałów szturmowych donieckich separatystów. Odmawiam wykonania zadania w związku z tym, że w ciągu 3 dni ponieśliśmy straty, ponieważ nie zostaliśmy odpowiednio przygotowani i rzucono nas na pierwszą linię frontu. Skarżą się rosyjscy zmobilizowani. Jednak jak zauważają niezależni komentatorzy, autorzy tego typu publikacji nie wyrażają sprzeciwu wobec udziału w putinowskiej agresji na Ukrainę, a jedynie troskę o własne życie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jesteśmy w trakcie szczytu wiosennej fali COVID-19, informuje resort zdrowia. Za ponad 20% zakażeń odpowiada subwariant XBB koronawirusa. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przestrzegał w Polskim Radiu Lublin przed lekceważeniem nowych wariantów. Mamy takie przekonanie, że każdy nowy wariant będzie łagodniejszy. To absolutnie nie mamy na to żadnych dowodów. Bym powiedział, że jesteśmy w tej chwili w ogóle generalnie w fazie omikrona i te poszczególne podwarianty, między innymi ten tak zwany Kraken czy wcześniejsze, one są jak gdyby odmianami właśnie tego omikrona. I generalnie omikron charakteryzuje się na pewno mniejszą zjadliwością, ale pamiętajcie Państwo, że po względnie łagodnej alfie była bardzo zjadliwa delta, a więc to nie jest tak, że każdy następny jest łagodniejszy. Szef kliniki potwierdził też, że zwiększyła się liczba pacjentów z COVID. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać do jutrzejszego poranka, ale jak mówi Grzegorz Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, silny wiatr powróci też pod koniec tygodnia. Ta sytuacja związana jest z przemieszczającymi się przez nasz kraj układami niżowymi. będą występować opady deszczu ze śniegiem, śniegu, a przejściowo również samego deszczu. Temperatura maksymalna na ogół będzie wynosić od około 0 stopni na północy do 6-7 stopni na południu. Przejściowo w sobotę będzie cieplej, gdzie na południowym zachodzie kraju na termometrach możemy zobaczyć nawet 13 stopni. A więcej o pogodzie już teraz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wielka, kapiąca różnymi opadami chmura rozciąga się teraz od Pomorza przez Poznań aż po północne regiony Dolnego Śląska. No i jak mówię, opady deszczu, deszczu ze śniegiem, samego śniegu nawet mogą się zdarzyć w tym paśmie. Trochę pogodnego nieba jeszcze na Warmii, bo na Mazurach to już nie. Troszkę na południu województwo śląskie, tutaj podkarpackie. Tam można trafić na takie drobne, niewielkie chwile ze słońcem, a tak to generalnie zachmurzenie. Chmurzenie duże. No i temperatury od 1-3 stopni na północy w Dolinach Karpackich do 7 na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół słaby, z tym, że jak słyszeliśmy chwilę temu, mocniej powieje na północnym zachodzie nad morzem, ale także i w górach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jakie zimowe przysłowie warto znać? Otóż my, kule, kochamy to. Zimą wygraj sam lub z rodziną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wynajmuję lub kupuję, wynajmuję lub kupuję, bo w Media Expert sprzęt mało kosztuje. Super jest to wynajmowanie lub kupowanie w Media Expert, Marian. No przecież. Teraz w Media Expert wynajmij najnowszy smartfon Samsung Galaxy S23 na rok za jedyne 248 zł miesięcznie lub kupuj w stałych ratach 0%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zmarzliśmy. To chyba nie jest pogoda na długie spacery. Kochanie, mamy coś na odporność? Tak, za chwilę przygotuję rozgrzewającą malinową Greenovite Forte. To suplement diety z naturalnymi wyciągami i ekstraktami z owoców. Greenovita zawiera wysoką dawkę witaminy C i cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Greenovite Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Dlaczego on zawsze z okazji Dnia Kobiet kupuje mi czekoladki? Całe odchudzanie na marne. I moje. Mógłby tym razem wymyślić coś nowego. Czekaj, a co tam jest? Kupony Lotto i zdrapki. O, kochany. Tylko po co zjadłam te wszystkie czekoladki? Podaruj Lotto na Dzień Kobiet. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 8 minut po godzinie 11. Miło, że zostali Państwo z nami na kolejną godzinę. Trójka przed południem. Krzysztof Sagan, Michał Kowarski, Witold Lazar. W tym składzie jesteśmy dla Państwa do 12. Witamy. Proszę ponownie zaparzyć sobie coś, co Państwo lubią. Zapraszamy na kolejną filiżankę Trójki przed południem. Oh, yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I grupa Fleetwood Mac. Kwadrans po godzinie 11 w Trójce przed południem. Za chwilę znów wrócimy do różnych kosmicznych tematów, ale póki co porozmawiajmy przez chwilę o muzyce. Gdybym miał użyć języka portali nadmiernie ilustrowanych, brzmiałoby to mniej więcej tak. On znowu to zrobił. Tomasz Miara ponownie przerywa milczenie. Lista przebojów Trójki. Gdyby chcieli Państwo sprawdzić, jak poukładały się Państwa głosy w ostatnim wydaniu Listy przebojów Trójki, a było to notowanie 48, to cały wgląd jest na naszej internetowej stronie. Miejsce 21, tym razem dla grupy Sabaton The Unkillable Soldier, spadli o jedną pozycję. Za to jeden do góry dla Maneskin, The Longest było na miejscu 20. A na miejscu 19 zameldowali się w ostatni piątek Parkway Drive i Darker Steel. Spadło o jedno miejsce. I'm swimming deep into the rise. I'm swimming strong but won't survive. The dark, the blue, I cannot fight. Until I die, until I die. Które piosenki awansują, a które spadną w kolejnym wydaniu Listy Przebojów Trójki, to wyłącznie zależy już teraz od Państwa. Dlatego zachęcam, proszę popierać swoich ulubionych wykonawców i ich piosenki. Nasza aplikacja do tego służy albo strona internetowa lptpolskieradio.pl. Państwo głosują i my słyszymy się w piątek od godziny 19. Lista przebojów Trójki. Tomasz Miara ponownie przerwie milczenie za jakieś 45 minut, może trochę więcej, kiedy spotka się z Państwem w Trójce do trzeciej. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę, kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Nie lubię się tak. Czekam i tak, rób co tylko zechcesz. Czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na Program Trzeci Polskiego Radia. If I wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If I weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Chillin'. to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body. Morissette. 25 minut prawie po godzinie 11:00. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Kierunek długowieczność. W kolejnym odcinku naszego cyklu profesor kardiolog Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski mają dobrą wiadomość. Dziś wracamy do tematu energetyków. Trąbiliśmy o tym już jakiś czas temu, że jest to potwornie niezdrowe, że nas bardzo niepokoi to, że dużo jest spożywanych tego typu napojów przez nastolatków zwłaszcza. Cieszymy się, że wreszcie ruszają prace legislacyjne, żeby to ograniczyć. Tak, to jest chyba wreszcie jakiś dobry ruch w kierunku ukrócenia tego rynku, który chyba wymknął się wszystkim spod kontroli, bo producentów energetyków jest pewnie w kilkunastu lub kilkudziesięciu w naszym kraju. Skład tych produktów oczywiście pozostawia wiele do życzenia z punktu widzenia lekarza, farmakologa, klinicznego. Ja widzę tam wiele składników, które dla młodego organizmu mogą stanowić źródło niebezpieczeństwa dla prawidłowego rozwoju. No ale również no, to, że te energetyki są traktowane przez młodzież jako no, taki produkt lifestyle'owy, czyli produkt wpisujący się w zdrowy styl życia. Często sięgają po te napoje bezrefleksyjnie, zamiast żonie się wysypiać, zamiast spędzać odpowiednią ilość czasu na wypoczynku. Aktywności fizycznej, no to pobudzają swój układ nerwowy na krótki czas, bo to też patrząc na kinetykę, ja patrzę na to z perspektywy farmakologa, który zwraca uwagę, że to jest jednak substancja, która wnika do naszego organizmu, czy też produkt, który wnika do naszego organizmu, no i ma określoną kinetykę, zupełnie inną kinetykę niż chociażby naturalna kofeina zawarta w kawie. Ona trochę w inny sposób jest wchłaniana z racji tego, że tam są dodatkowe substancje, jest również dwutlenek węgla, który przyspiesza absorpcję tej kofeiny do krwiobiegu. No stąd też po zażyciu energetyku my mamy taki bardzo nagły wzrost stężenia we krwi tych substancji aktywujących układ nerwowy, przede wszystkim kofeiny, ale nie tylko, tam też jest tauryna. No i taki bardzo szybki zjazd, bo każdy z nas pewnie spróbował energetyku i zna jego efekt, że mamy takie bardzo szybkie pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego i za chwilę mamy szybki spadek, czyli takie narastające poczucie senności, czy też potrzeby sięgnięcia po kolejny energetyk. I to jest takie błędne koło, które niestety nasza młodzież się bardzo często wpada w to błędne koło i nie wie, jak się z niego wydostać. W dużym skrócie, dlaczego to jest tak niebezpieczne z pańskiego punktu widzenia jako kardiologa? Przede wszystkim jest to niekontrolowane i ta ilość przyjętej kofeiny bardzo często przekracza te zalecane dawki, czy też dopuszczalne dawki dla naszego organizmu, co powoduje oczywiście no, problemy z zasypianiem, czyli wiadomo, że mamy problem z zasypianiem, nie wysypiamy się. Następnego dnia chcemy sięgnąć po energetyk po to, żeby znowu się pobudzić. Również są badania, które wskazują, że no jednak to niekorzystnie wpływa, jeśli chodzi o nasze samopoczucie. Zwiększa nerwowość, zwiększa podrażnienie, co pociąga za sobą kolejne problemy zdrowotne. No i już oczywiście to z punktu widzenia swojej specjalności, czyli kardiologii. No ja w swoim życiu widziałem osoby z zaburzeniami rytmu serca, nawet groźnymi, kończącymi się nagłym zatrzymaniem krążenia, gdzie potem retrospektywnie analizując to wspólnie z kolegami specjalistami, no nie doszukiwaliśmy się innych przyczyn, jak tylko i wyłącznie nadmierne spożycie energetyków. Panie profesorze, bardzo się ucieszymy tego dnia, kiedy energetyki, napoje energetyzujące zostaną zakazane i dopiero pełnoletni ludzie będą mogli je kupować. Tak, no bo niestety ta świadomość własnego zdrowia i tego, że jak bardzo możemy sobie szkodzić, my ją nabywamy z wiekiem. No to niestety jest tak, że my musimy chronić młodzież, musimy tłumaczyć. Pewnie samo tłumaczenie to nie, jeśli nie ma innych możliwości, to gdzieś ostateczne rozwiązania, czyli po prostu zakazy, być może spowodują, że ten rynek stanie się bardziej możliwy do kontroli przez nasze państwo. Osobom pełnoletnim też nie polecamy spożywania tego typu napojów. Tak, bo to są oczywiście te przykłady, o których ja mówię, to są przykłady jednak zaburzeń rytmu osób dorosłych, no bo osoba 20-20-paroletnia, która no ciągle jest w tym błędnym kole, dodatkowo do tego dochodzi oczywiście alkohol, nikotyna i inne używki, no to taka mikstura, taki koktajl jest w stanie pokonać każdego, nawet potencjalnie zdrową osobę. Kierunek długowieczność. Program Trzeci Polskiego Radia. Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę, w sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zgorszyć. Czy to ty? Czy ja? kto określa ilość praw. Nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spać, jeśli grasz. Możesz zostać szybko sama. Ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia? Czy tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy? Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twa. Bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Dziś kosmiczny wtorek w Trójce przed południem. 24 minuty dzielą nas od godziny 12. Proszę Państwa, kosmos jest nieznaną, niebezpieczną, mglistą otchłanią, również pod względem prawnym. Kamil Muzyka z nami w studiu, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne. Dzień dobry. Witam Ciebie, witam Państwa. Tydzień temu, kiedy mówiliśmy o kosmicznych śmieciach, które latają nad naszymi głowami, tym kosmicznym złomie, zadałem pytanie, czyim obowiązkiem jest to posprzątać, no bo nie ma przepisów w tej sprawie i stąd temat naszej dzisiejszej rozmowy. No wiadomo, w kosmosie nie ma granic, nie ma jakby terytoriów. Czy istnieją jakiekolwiek przepisy, jakiekolwiek prawo? Owszem, istnieje coś takiego jak prawo kosmiczne, chociaż najczęściej mówiąc o prawie kosmicznym, mówimy o zbiorze przepisów, jakie stworzyła ONZ, czyli Organizacja Raczej umowy międzynarodowe, tak, to są traktaty, konwencje, porozumienia. Natomiast też są krajowe, wewnętrzne, tak zwane krajowe prawo kosmiczne. I jest jeszcze trzecia gałąź, taka bardzo kontrowersyjna, szczególnie w części akademickiej, to jest tak zwane kontraktowe prawo kosmiczne, które często jest, było pomijane, mimo że istnieje od dawna, czyli to są umowy międzyrządowe, jak umowa o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czy porozumienia artemickie, te Artemis Accords. Czyli to są, no ale to nazwijmy to, że to są jakieś umowy celowe. To tak, znaczy, to są związane z konkretnym programem, nie są obowiązujące wszystkich. Tak. Nie ma takiego jednoznacznego kodeksu postępowania kosmicznego. No nie, można powiedzieć, że kodeks jako kodeks, czyli to takie podstawowe prawo kosmiczne, to mamy traktat o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku, który faktycznie definiuje nam co państwa mogą robić w przestrzeni kosmicznej, czego nie mogą robić, czyli że nie mogą zawłaszczać terytorium, tak jak powiedziałeś, no właśnie, państwa nie mogą sobie wytyczać terytorium, nie mogą sprzedawać działek, mogą swobodnie działać w sposób pokojowy, mogą też wydawać zgody podmiotom prywatnym, podmiotom państwowym na działalność w przestrzeni kosmicznej, ale też są za nie odpowiedzialne za to, co te podmioty robią, kiedy wyrządzają krzywdę, kiedy dochodzi do zderzeń, oraz też zachowują swoją jurysdykcję i kontrolę nad danymi obiektami kosmicznymi oraz nad personelem. No kto będzie sądził w tej sprawie? No bo zawsze, kiedy jest spór, no to gdzieś musi sprawa trafić do jakiegoś trybunału, i jakiegoś to jest arbitrażu, właśnie który sprawa. Będzie rozstrzygał. Ponieważ jeżeli do zdarzenia dojdzie na module, na jakimś obiekcie kosmicznym, no to do tego jurysdykcje, tak naprawdę zdolność do rozpatrywania spraw, mają odpowiednie sądy danego kraju. Jeżeli dochodzi na obiekcie takim jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, tam jest wyłuszczone, kiedy w jakim przypadku, do którego sądu należy właściwość, do jakiego państwa rozstrzyganie sporu, czy to naruszenia własności intelektualnej, czy to przestępstwa, czy to kwestie cywilnoprawne. Natomiast w przypadku kolizji jest droga konwencyjna z konwencji o odpowiedzialności za szkody wywoływane przez obiekty kosmiczne. Natomiast trzeba pamiętać, że ta konwencja de facto nie została nigdy wykorzystana, ponieważ ona fajnie posłużyła Kanadzie za straszak na Związek Radziecki, żeby Związek Radziecki przyjął odpowiedzialność za swojego satelitę Kosmos, który spadł w Kanadzie i wywołał zanieczyszczenie paliwem atomowym. Wspomniałeś o działkach, ale ja pamiętam taką akcję, że kiedyś można było sobie kupić działkę na Księżycu. Każdy mógł to zrobić? Oczywiście, Lunar Embassy to sprzedaje. To jest zawsze ich biznesplan. Ale wyobrażamy sobie, że... Ja nie jestem w stanie tego objąć, bo to przecież nie może być tak, że ktoś leci i wbija słupki, betonuje i ogradza sobie. To jest moja działka, tu nie wolno lądować nikomu oprócz mnie. No właśnie to jest ten problem, że Lunar Embassy nawet tego nie zrobiło. Po prostu stwierdzili, że sprzedajemy działki, bo możemy. Znaczy póki co to fajnie wygląda na ścianie, tu dziewczynie można pokazać, tak, prawda? Tak, można na imprezie ludziom pokazać. To jest pokazać. Fajna sprawa, tam mam działkę na Księżycu. Dokładnie. Tak no jak tytuł dobrze. Lordowski, ten w Szkocji. Co dalej? No i co dalej? No, no nie, bo mam to... tę działkę, no. Tak, ale to nie, to jest wada prawna. To nie masz naprawdę tytułu do tego i przestrzeni. Nie masz skąd jej mieć. Jest fajniejszy sposób, żeby sprzedawać działki na Księżycu, to jest budować tam habitaty. I sprzedawać przestrzeń wewnątrz habitatu. I ja nieraz mówiłem, że w pewnym momencie jak ktoś wypuści pusty habitat, po prostu pustą skorupę z jakimś tam systemem podtrzymywania życia i będzie precedens, że będzie można tam mieć adres, co któraś młoda firma, młody startup będą chcieli mieć wirtualne biuro właśnie w tej stacji kosmicznej. No to chyba ze względów takich czysto oczywiście, prestiżowych. Że PR-owych, oczywiście, że PR-owych. Ale nie, normalnie działek nie można. Można, kontrowersyjnym jest na przykład coś takiego jak górnictwo kosmiczne, natomiast ono podlega trochę innym regulacjom, ponieważ w przeciwieństwie do normalnego ziemskiego górnictwa, ty nie potrzebujesz mieć terytorium na własność, żeby przeprowadzać działania. Eksplorację. Tak. Natomiast każdy teren objęty pracami górniczymi i niewykorzystane skały, niewydobyte, nierozglobnione, nie mogą stanowić twojej własności. Natomiast kontrowersyjnym jest to, że to, co wydobędziesz i oddzielisz od skały, na przykład macierzystej, albo od pokładu regolitowego, to staje się już, przynajmniej na podstawie prawa wewnętrznego danych krajów, nie na podstawie prawa międzynarodowego, staje się własnością tego, który dokonuje tych działań górniczych na podstawie odpowiedniej licencji lub pozwolenia od państwa, czy to Japonii, czy to Stanów Zjednoczonych. Japonia nawet ma już ubezpieczenia kosmiczne na potrzeby eksploracji i eksploatacji Księżyca. No i teraz powinno paść pytanie, kto to wymyślił, kto to ustanowił, bo przecież to wszyscy, to jest coś, na co wszyscy muszą się zgodzić, wszyscy na świecie. W ogóle, nie wiem, kraje te, które myślą o jakiejkolwiek eksploracji kosmosu, można policzyć na palcach, no może obu rąk, prawda? Ale generalnie tych krajów będzie przybywać. I teraz, tak. Czy nie powinna czasem powstać jakaś specjalna jednostka organizacyjna, która zajmie się regulacjami prawnymi w przestrzeni kosmicznej, na planetach, na księżycach, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są już mowy. Która będzie też Tak. Tym arbitrażem, tym trybunałem. Tak, jest problem, ponieważ jest coś takiego jak UNCOPOS, czyli ONZ-owski Komitet do Spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej. I on ma swój podkomitet prawny, natomiast ten podkomitet prawny, on jest głównie ciałem politycznym. On nie posiada zdolności arbitrażowych, on może tworzyć prawo, on nie jest w stanie nic rozstrzygać, on nie ma żadnych zdolności takich jak, nie wiem, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości czy coś takiego. I faktycznie mówi się o tym, żeby stworzyć nowe przepisy, nowe prawo kosmiczne i oczywiście też jakieś sposoby, bo można dochodzić międzynarodowego arbitrażu, także w sprawach przestrzeni kosmicznej, natomiast nie ma czegoś takiego jak taki one-stop shop, takiego miejsca, gdzie wiemy, że do tego sądu idziemy w sprawie kosmicznej. To jest sąd, który obowiązuje wszystkich, którzy działają na Księżycu, na Marsie, w pasie asteroid czy coś takiego. To chyba przyszłość będzie skazana na to, żeby o tym pomyśleć, o czymś w rodzaju Organizacji Narodów Zjednoczonych, tylko że dla eksploracji przestrzeni kosmicznej, no bo chyba nie wyobrażamy sobie, że ktoś powie, my tu lądujemy, to jest nasze dookoła tutaj w ramach i tutaj nikomu nic innego robić nie wolno. To jest temat bardzo szeroki i na pewno nie wyczerpiemy go dzisiaj. Bardzo ci dziękuję. Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne, był moim i państwa gościem. Trójka przed południem, jeszcze kwadrans i będzie 12:00. District Light Orchestra i Last Train to London. Przypomnieli się Państwo w Trójce przed południem. 11,5 minuty dzieli nas od godziny 12. W poprzedniej godzinie mówiliśmy o asteroidzie nazwanej imieniem polskiego astronoma i przy tej okazji, jak zawsze przy takich okazjach, powraca temat, a co to będzie, jak ta asteroida będzie lecieć w naszym kierunku. No tak, ten temat powraca, temat bardzo nośny, bo bardzo filmowy. Pamiętamy wszyscy Armagedon, pamiętamy Nie patrz w górę. No cóż, jeśli jakaś asteroida będzie leciała w stronę Ziemi, by zakończyć nasz żywot tak jak zakończyła żywot dinozaurów, to mamy teraz na to sposób, obiecałem Państwu powiedzieć, jaki. Potrafimy się bronić już przed wielkimi asteroidami. Wnioski z kosmicznej misji DART nie pozostawiają tutaj złudzeń. Nie powtórzymy losu dinozaurów. O tym, jak Ziemia broni się przed zagrożeniami z kosmosu i o najbardziej hollywoodzkiej misji ostatnich lat, opowie Państwu teraz Józef Niewiarowski. W Hollywoodzie Planetary Defense brzmi mniej więcej tak. Jak jest w rzeczywistości? On się w większości osób może kojarzyć z bohaterami filmów hollywoodzkich i tam panach w pomarańczowych strojach. Niekoniecznie tak jest. My czasami Planetary Defense wypracowujemy siedząc w piżamie już wieczorem przed Netflixem, na przykład kiedy dostajemy sygnał z Europejskiej Agencji Kosmicznej czy z innych źródeł, że w kierunku Ziemi zbliża się jakaś do tej pory nieznana planetoida i ona po prostu przez kilkanaście godzin czy kilkadziesiąt zagraża Ziemi. Mówił Michał Żołnowski z firmy Six Roads, która trudni się w obserwacji kosmicznych obiektów zagrażających naszej egzystencji. Jak mówi Przemysław Ruć z Polskiej Agencji Kosmicznej, planetoida zakończyła erę dinozaurów. My, ludzie, nie chcemy dać się zaskoczyć. Naturalne było to, żeby po prostu myśleć o czymś takim, co spotkało dinozaury kiedyś, a może spotkać ludzi nie wiadomo kiedy tak naprawdę. Dlatego NASA wysłała w kosmos pierwszą eksperymentalną sondę zmieniającą kurs planetoidy. Misja DART skończyła się sukcesem. Ta sonda doleciała na miejsce, wykonała swoją misję, uderzyła w ten księżyc. No i naukowcy, którzy zaczęli mierzyć to zaraz po uderzeniu, doszli do wniosku, że no, spodziewane skutki tego uderzenia co najmniej kilkukrotnie przewyższyły właśnie to, co wstępnie obliczali uczeni. No więc my jesteśmy z Ziemi w stanie wysłać sondę, która trafi tam, gdzie ma trafić. Jesteśmy w stanie uderzyć w obiekt, zmienić jego orbitę. Księżyc planetoidy Didymos, Dimorphos, to niewielki obiekt, który nie stanowiłby zagrożenia dla naszej cywilizacji. Jednak, aby zmienić kurs większych obiektów, wystarczyłoby teraz wysłać w kosmos większą sondę. Misja DART otworzyła drzwi do tego typu eksperymentów i o ile na razie niebezpieczeństwo nam nie grozi, możemy być prawie pewni, że gdy pojawi się na kosmicznym horyzoncie, będziemy gotowi. No i nie sposób nie uznać, że jest to niewątpliwie, proszę Państwa, dobra wiadomość. A skoro dobra wiadomość, to dobrą wiadomością żegnamy się z Państwem. Krzysztof Sagan audycję zrealizował, Michał Kowarski w roli wydawcy, Witold Lazar przed mikrofonem. Dziękujemy bardzo, to był Kosmiczny Wtorek w Trójce przed południem.